patrzę, ból zatopiony w oceanie porcelanowych kul, wypełnionych pomysłami tak jak pszczołami ul. Pierdzielony na kanapie niczym król. Leżę, lekki jak kurze bierze, cisza niczym w operze. Patrzę, zerkam i oczom nie wierzę. Późnym popołudniem bipasów na papierze. Szczerze, trochę mi zakłócają spokój, krążą alfabetycznie jakby w amoku. Późnym popołudniem aż mi osiwiał pokój, co za siekiera łza się kręci wokół. Rozmowy między wyrazami chyba w toku, a ja przesuwając obraz wzroku, dostrzegam ją gdzieś tam zupełnie z boku. Mam rozproszone myśli niczym na jawie, a ona jak przestraszona pije kawy, gdzieś lukając, nie mieszając się w zabawę. Teoretycznie przegrzeczna dziewczynka, oświetlona ultrafioletem minka, słodka jak malinka. Późnym popołudniem stojąc wygląda już nie tak cudnie. Figlala ledwo się trzyma na nogach, pozawieszane jak kukiełka na linkach. Twarz pobladła niczym bulinka, oczka ukośne to chyba chinka, przyozdobiona duperelami jak choinka. Późnym popołudniem często się za nimi chowa, pozasłaniana przez trzy słowa. Późnym popołudniem często chowa, późnym popołudniem często chowa. Późnym popołudniem szydzę i piszę, biba wyrazów zakłóca ciszę. Ściany pękają gdzie niegdzie niczym klisze, czy to paranormalne, czy to śni się. Późnym popołudniem szydzę i piszę, biba wyrazów zakłóca ciszę. Ściany pękają gdzie niegdzie niczym klisze, czy to paranormalne, czy to śni się. To śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się, to śni się. Późnym popołudniem idę, noga za nogą, jak wdech i wydech. Idę swoją drogą przez Atlantydę, idę i widzę piękno i ohydę. Każdy incydent jak rtęć umyka, w momencie tylko dotykam znika. Śnieg, cień, pęknięcie chodnika, idę i zdjęcie za zdjęciem strykam. Temu miastu bez ryzyka, pełen zastój. Stój, poczekaj, po czym poczuj nastrój. Galaktyka i ziarenko piasku, nie ma nastu poskładanych z kontrastów, czernionych sobie lalabastru. Cóż teraz już bez balastu, idę, trzymam czas po trzasku. Późnym popołudniem idę i myślę, ślepy na kłótnie, myśli w umyśle. Ślę uśmiech, muśnie, czy nie uśniesz już, wiesz. Późnym popołudniem idę i myślę, ślepy na kłótnie, myśli w umyśle. Ślę uśmiech, muśnie, czy nie uśniesz już, wiesz. Późnym popołudniem siedzę i piszę, biba wyrazu zakłóca ciszę. Ściany pękają gdzie niegdzie niczym klisze, czy to paranormalne, czy to śni się. Późnym popołudniem idę i myślę, ślepy na kłótnie, myśli w umyśle. Ślę uśmiech, muśnie, czy nie uśniesz już, wiesz.